Teraz natomiast chciałbym, żebyśmy posłuchali zespołu, a właściwie duetu The Dumplings, gdzie śpiewa, właściwie chyba już śpiewała Justyna Święs. W połowie kwietnia Justyna obchodziła swe 23 urodziny.

Pixelated i Don't Speak Too Loud śpiewała Mika Urbaniak. Równo 12 lat temu, 25 kwietnia, ukazał się album Te 30 urodziny. Płyta z piosenkami Martyny Jakubowicz, ale w interpretacji innych artystów. Z tego albumu posłuchamy teraz kompozycji Miecz i Kij w interpretacji Indios Bravos. Domu broń.

nowa ulica. Złowroga cisza u schyłku dnia. Z tobą gorąca nudna bawnica. Jeszcze Tango Warszawo i Fanana śpiewał Stanisław Sojka, który, przypominam, jutro ma urodziny. To na dziś już prawie wszystko. Na zakończenie raz jeszcze Stanisław Sojka w utworze Życie to krótki sen. A ja już się z Państwem żegnam. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia.